Hey, buddy. You doing all right? What's up, man? How you doing? Either up. Come here, man. Bro, check out my new song, man. Last it's crazy. Yeah. गाड़ियाँ हो तो ऐसी गाड़ी नहीं यार, जीएफ हो तो ऐसी ऐसी जीएफ के लिए जिगरा चाहिए. If you think you got it, go tell her. ये ले. That's cool, boys. जाऊं जहां तू है वहां पीछे पड़ा है क्यों बंदा तू अच्छा है, handsome भी लगता है, don't know if I need you. जो भी कहूँगा सच में कहूँगा, बंदा ये सच्चा है. I know. I'll be your Mr. and you'll be my Mrs. Relation ये पक्का है. तेरी आँखों में मैं खो जाऊँ, मेरी बाहों में I wanna take you up and down, round and round, round and round. Teri raat rahunga tere saath and hang around. G, Mary G, G, G, G, G.